निरंतर कर रहे हैं। धर्म के विषय में, जीवन के रहस्य के विषय में हमारे विचार धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अभी तक हम समझते थे कि हमने पूजा व्रत और पाठ कर लिए, इसलिए हमें जो करना चाहिए था वो सब हम कर चुके हैं। वेद ने हमारी आंख खोली है, उसने दिखाया है कि जो भी हम कर रहे हैं वो न तो संपूर्ण है और न ही सही है। किसी भी ज्ञान या विज्ञान का जान करके सही प्रयोग ही उचित फल देता है। नाना संप्रदायों ने हमें बताया कि खाली नाम जप कर लो तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। एक ने पहली बार हमारी आंख खोली और ये धर्म की पहली धारा है। यदि धरती पर हम धर्म की कोई कल्पना करते हैं तो उसके जो आदि प्राचीनतम ग्रंथ है वो वेद है, और उस ग्रंथ में बड़े ही अनुपम ढंग से स्वीकारा है कि वो मूल पाठ नहीं है। जब हमने जानना चाहा कि वो किताब कौन सी है जिसे परमेश्वर लिखते हैं, असली धर्म ग्रंथ कौन सा है और कौन से ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है जो उसी असली धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, तो वेद से पूछा कि क्या वो तुम हो, तो वेद ने उत्तर दिया नहीं मैं नहीं हूं। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य कार्यम न नमा न जीर्यति। कि मृत्यु तो अंतिम सत्य नहीं है, आत्मा का स्पर्श पाते ही चिता की राख पुनः वनस्पतियों में से लौटती शिशु हो जाती है, वही राख अन्न और अन्न बालक हो जाते हैं। तो कहा देवस से पश्य काव्यम, परमेश्वर के इस गीत को देखो, सचराचर को देखो, स्वयं को देखो। न ममा न जी देती, ये प्रकृति जो न कभी मरती है न जीव होती है, पुनः पुनः जीवन उठती है, यही मूल पाठ है, यही धर्म ग्रंथ है, सचराचर ही किताब है और आत्मा होकर स्वयं परमेश्वर लिखता है इसे। जिसने इस ग्रंथ को नहीं जाना उसने धर्म नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि हम सारे ग्रंथ तो इस ग्रंथ को स्पष्ट करने के लिए प्रभु द्वारा प्रकट हुए हैं। हम चारों वेद शास्त्र आदि जितने हैं, हम इस प्रकृति रूपी महाग्रंथ को जिसे स्वयं प्रभु लिखता है, परम पिता लिख रहा है, उसी को स्पष्ट करने के लिए हम प्रकट हुए हैं और तुम सब इसके अक्षर हो। और मुझे इस ग्रंथ को जिसने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी पूजा और पाठ भी अधूरे हैं, उनका कभी पूरा फल नहीं हो सकता है। ये कहना कि अंधश्रद्धा और अंध आस्था के द्वारा फलाने को भगवान मिल गए, ये कथाएं तो हो सकती हैं, सत्य नहीं हो सकता। अनन्य व्यवहारिक है, पूजा पाठ का इन ऋचाओं में हमें स्वरूप मिला कि मंत्र का अर्थ केवल कान में कोई फूके गए शब्द नहीं होते। मंत्र का अर्थ है जीवन को राह देना। जैसे कि आज आप लोग सोचते हो कि हम किसी मठ मठाधीश के पास गए और कान में एक मंत्र फुकवा दिए, कहें स्वामी जी हम गुरुमुख हो गए। वेद ने कहा इस बात का कोई अर्थ नहीं है। और व्यवहार की दृष्टि से भी देखिए कि आपका लड़का कॉलेज में एडमिशन ले दिए थे, जाकर के दाखला दे, फीस भरे, अपना नाम रजिस्टर कराए, अपने घर चला आए, कैसे बी की डिग्री मिल जाएगी? और तुमने भी ठीक ये किया है। मंत्र का अर्थ गुरुकुल में होता था कि जहां बालक हमारे पास आते थे, हम उनके जीवन को मानते थे, सुधारते थे, पवित्र करते थे, राह देते थे। लेकिन उसके बाद यहां की परिस्थितियां, सामाजिक व्यवस्थाएं हमें इतनी छूट नहीं देती, तो इस विसंगतियों में हमने सबसे सस्ता सौदा परमेश्वर को, धर्म को बना लिया कि गए कान में एक मंत्र फूंकवा है, कहें स्वामी जी हम गुरु मुख हुए। नहीं, ये झूठ है। मंत्र का अर्थ है उनके श्री चरणों में बैठना और वहां बैठ करके अपने जीवन के हर क्षण को मांझना, धोना, पढ़ना, अपने आप को पहचानना और उस सत्य को जानना जिसका कारण वो है, और उसके मूल तक पहुंच करके उसका यथा अनुसरण करके अपने आप को अगली अवस्था की ओर ले जाना। मंत्र का अर्थ ये नहीं कि कान में खाली एक आवाज फुकवा लेना और सब कुछ हो गया, ये गलत है। मंत्र को लेने वाले को नियमित होना पड़ता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है, पाठशाला नहीं छोड़ सकता है, नहीं तो उसके जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। वेद ने हमारी इस भ्रांति को तोड़ा है कि मंत्र का अर्थ केवल कान में एक मंत्र फुकवाना भर नहीं है, वरन पूरी ईमानदारी से अपने आप को मांझना है। पूजा, पाठ, इन सब का महत्व तभी है जब इनके साथ हमारा सत्य का ज्ञान भी खड़ा है। एक आदमी ने देखा डॉक्टर को दूर से, दुकान पे बैठा हर मरीज को थर्मामीटर लगा रहा था। फिर उसने सुना कि इसके यहां के सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, तो उसने कहा मुझे राज मिल गया, और वो भी एक थर्मामीटर लेके चला गया। जैसे देखे बीमार, उसके मुंह में थर्मामीटर डालो, कहा ये ठीक हो जाएगा। यही काम आपका मंत्र कर रहा है, यही काम आपकी सोच कर रही है। लड़का अगर कहे कि मैं एडमिशन तो लिया हूं, डिग्री तो अपने आप घर आएंगी, तो आप नहीं मानेंगे। अपने को आप बताओगे कि आपने बड़ा सही काम कर रखा है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर फुर्सत नहीं है ना, तो हम वहां तक थोड़ी नहीं जा सकते। वो कहते हैं न घर के न घाट के, सिर्फ धोखा दिए हैं अपने आपको। पूरी गंभीरता के साथ जीवन के क्षणों को पढ़ना होता है। यह हमने जाना कि प्रभु का के रूप में ध्यानस्थ होने के लिए मुझे माला, मंत्र, भजन और कीर्तन की जरूरत है। ये सब क्या है? ये साधन है मन को साधने के, न कि भगवान पर एहसान लादने के। हाँ, समझ में आता? तो मैं मंत्र करता हूं, भजन सुनता हूं, क्यों करता हूं? कि मेरा मन भजन में बहे और फिर मंत्र की धारा में आकर के फंसे और इसी में रिवोल्यूशन लेता हुआ सीधा समाधि की अवस्था में आराध्य के रूप में खड़ा हो जाए। एक मनोविज्ञान है, क्योंकि मन थोड़ी देर छूटा तो ये तमाम दुनिया में, अतीत में, जाने कहां कहां चला जाता है। इस मन को एकाग्र करने के लिए ही भजन है, कीर्तन है, जप तप है, और फिर आराध्य का रूप है। कहा कि ईश्वर का रूप कैसा है? कोई कहता है वो निर्गुण है, कोई कहता है वो निराकार है, कोई किसी रूप में उसे देख रहा है तो कोई किसी दूसरे रूप में उसकी प्रतिष्ठा कर रहा है, तो ईश्वर का रूप कैसा है? तो उसका उत्तर भी दिया, मानस में भी है इसका उत्तर, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। और ये वेद ने भी कहा कि वो निर्गुण है, जो निराकार है, लेकिन वो वही तो है जिसने सगुण और साकार सृष्टि को प्रकट किया है। तुम्हारी भावना का जो भी अतिशय सुंदर मनोरम रूप है तुमसे ले लो, तुम्हारा आत्मा अपने आप को उसी रूप में ढाल देगा। ये सर्वव्यापी आत्मा ही तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हें इसी तक पहुंचना है। और इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भी हमने पढ़ा कि ब्रह्मे में परम ब्रह्म, रुद्र में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्राणियों में ओंकार और संपूर्ण भू प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं। कि सारे नाम किसके हैं? हम सब में व्याप्त आत्मा के हैं। सनातन धर्म ने सृष्टि को जीव मात्र के हृदय में देखा है, शब्देहों में देखा है कि वो खटखटवासी है। हमारे कुछ मित्रों ने हमसे पूछा कि जब परमेश्वर एक है, चर्चाएं होती रहती हैं, हम सब मिलते रहते हैं, संप्रदायों के आपस में तनाव हो सकते हैं, लेकिन संत की अवस्था में तो सचराचर एक होता है, तो मिलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि वो परम पिता परमेश्वर एक है, फिर आप कहते हो वो घटघटवासी है, क्या वो टुकड़े टुकड़े हो गया? कुछ ऐसे ही उन्होंने हाथ हिलाकेगा। तो उन्होंने कहा परमेश्वर से आपका मतलब क्या है? क्रिएटर सृष्टा। तो मुझे एक बात बताइए, जज जो होता है उसे हम कहां जज कहते हैं? घर में या कोर्ट रूम में? वो कोर्ट रूम में ही तो जज है, जहां वो जुडिशियल पावर को एग्जीक्यूट कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, वही तो वो जज है। अरे घर में वो पिता है, पुत्र है, पति है, जय तो गोट में। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूं कि सृष्टा कहां है? मैंने संधि हमने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा फिर भी आपकी मां ने तो आपको बनाया। नहीं, उसने थोड़े ना बनाया, बनाने वाला तो वही है। हमने अभी आपका प्रवचन सुना है, मां को तो सचमुच उंगली भी नहीं आती, तो आपने हमको कैसे बनाएगी? उसी ने बनाया। तो हमने कहां बनाया? सेवंथ हेवन में। अरे पगले में सीधा से क्वेश्चन नहीं समझते हो कि सृष्टा है कहां? बोले सृष्टि है जहां, जहां वो सृजन कर रहा है वही तो है वो। अगर सेवन हेवन में या सातवें आसमान में कोई मशीन लगा के लेटा हुआ है तो वहां वो क्रिएट तो नहीं कर रहा ना, क्रिएट तो नहीं कर रहा है। तो जैसे कोई रूम में जज है, इसी प्रकार वो एक सृष्टा, एक सत्ता जिससे अनंत से चराचर प्रकट होता है, वही अनंत व्यापी भी है। और यही बात वेद भी कह रहा है, जो श्रीमद् भगवद गीता में हम पढ़ के आए हैं। इसीलिए हमने जाति संजक नाम भी इस भूखंड का आपका जो रखा था वो था कि आज भी जब आप संकल्प लेते हैं अष्टाविंशित में जो गए कलि जुगे कलि प्रथम चरणे जंगे दूगे भरत खंडे, भरत खंड शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो यहां के विद्वानों ने कहा राजा भरत से इस देश का नाम भरत खंड पड़ा, ये झूठ है, क्योंकि राजा भरत से लाखों वर्ष पूर्व राम के अनुज का नाम भी श्री भरत है, ऐसा नहीं। भरत शब्द का प्रयोग हमने किया है आत्मा के हित में, भरतम भरंतम भरतारम, जो संपूर्ण सचराचर का भरण पोषण करने वाले हैं वे परम पिता परमेश्वर आत्मा होकर हम सब में व्याप्त हैं। इसलिए ये भूखंड क्या कहलाया? भरत खंड। कि हमारा परमेश्वर आसमानों दूर नहीं, हमसे घुला मिला है, वो सुख धाम हम सब में बैठा है। इसलिए यहां जाति संजक नाम हिंदू इंडियन या हार नहीं पड़ा कभी भी, यहां भरतस्य अपत्यम भारतम, भारत ही जाति संजक नाम आदि काल से चला आ रहा है। भरत माने आत्मा ईश्वर, और भारत माने ईश्वर के द्वारा बनाए गए उसके पुत्र। आप सबको ईश्वर का बेटा कहा है, जबकि दूसरे नाम जो गुलामी के अंतरालों में प्रकट हुए हैं वो गालियां हैं। यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम अपने नाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, दूसरे नामों द्वारा संविधान में भी जाने जाते हैं। हाँ, जबकि वो नाम कोई सम्मान नहीं है, एब्यूस है, गाली है, लेकिन हमारे नेताओं तक शायद ये समझ अभी लौट के पहुंची नहीं है, अथवा वो जानते हुए भी इसको राजनीतिक मुद्दा शायद बना के वोट बैंक नहीं बना पाएंगे, ऐसा उनको भय है। इसलिए अभी तक हम जो अपने रूप को गुलामी में विकृत कर रहे थे उसको फिर दोबारा स्वरूप तक नहीं लौटा पाए। तो हम अपने आप को भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब एक पिता परमेश्वर ही हम सबको बना रहा है तो एक किसी एक को मैं कैसे कह दूं कि वो ईश्वर का पुत्र है, बाकी किसके होंगे? तो ये भारत की महान संस्कृति और ये वेद है, आदि वेद है, जिन्होंने आपको ईश्वर का पुत्र कहा और पूछा है बारंबार, आगे भी ले चाहोगे कि ईश्वर के पुत्र हो गर्व करो, लेकिन वही लज्जित भी हो कि तुम ईश्वर के जैसे व्यापक और ईश्वर के जैसे ही ईमानदार क्यों नहीं हो, वैसे ही शक्ति संपन्न क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर बेटा बाप की सत्ता तक भी न पहुंचे तो ये लज्जा की बात तो नहीं है, और उसी के लिए हम गुरुकुल में वेद पढ़ाते हैं। ना साधना ध्यान पूजा का अर्थ कोई माला फेरना है, भजन गाना बजने है, भजन है, माला अमृत है, निश्चित है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम खाली मालाएं घुमा करके मन तुम्हारा दाएं बाएं घूमता रहे, ये कोई माला नहीं है। माला और मंत्र का उद्देश्य था कि मेरा भगवान में जो मन, जैसे मैं मंत्र करता हूं देव विघन के रूप में ढलता चला जाता हूं, मेरी मानसिकता उन्हीं में उन्हीं सी डूबती जाती है, मन फिसलता रहता है और फिर उनका रूप ओढ़ने लगता है, और फिर उस ज्योतिर्मय स्वरूप में जो मेरी ही कल्पनाओं का है मैं उसमें डूब जाता हूं, मन उसी में खो जाता है, नहीं जानता हूं मंत्र चल रहा है अथवा नहीं, माला घूम रही है अथवा नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं रहता। बीच में किसी कारणवश यदि वो समाधि वहां से फिसलती है तो पुनः मेरी माला मुझे चलती हुई दिखती है और मंत्र चल रहा होता है। यहां माला और मंत्र का बैरियर न लगाओ तो यहां से फिसला मन पता नहीं कहां चला जाए और लौटने में कितना समय लग जाए। तो इस प्रकार मंत्र और माला का यहां बड़ा सुंदर प्रयोग है। थर्मामीटर नहीं होगा तो डॉक्टर टेम्परेचर कैसे नापेगा, लेकिन एक थर्मामीटर ही सबका इलाज नहीं है। जैसे बाहर से खड़े उस आदमी ने देखा कि डॉक्टर सबको थर्मामीटर लगाता है इसलिए ठीक हो जाते हैं, तो उसने भी थर्मामीटर खरीदा और गांव में सबको लगाने लग कि आप सब ठीक हो जाओगे। तो हमने नाम सुने, हमने उसका इस्तेमाल नहीं समझा। इसी प्रकार उपवास का अर्थ भोजन छोड़ना नहीं है, उपमाने समीप वास माने बैठना, कि मुझे अपनी अंतरात्मा के पास बैठना है, आत्मचिंतन करना है, इसका नाम व्रत है, ये इसी को उपवास कहते हैं। स्वल्प भोजन लेते हैं कि आलस्य और प्रमाद ना हो तो निद्रा ना हो, हाँ चैतन्य होकर के मैं आत्मचिंतन कर सकूं। लेकिन आपने खाना छोड़ दिया और सारा दिन आप दुनिया भर की बकवास में फंसे रहे, भगवान का कोई मतलब ही नहीं, तो वो व्रत नहीं हुआ, आपने भगवान की खिल्ली उड़ाई है, मजाक किया आपने उनके साथ, वो उपवास करके भी आप अपराधी। उपवास का अर्थ है कि भौतिकताओं से उपराम हो जाएं और नारायण में व्याप्त होकर के आत्मचिंतन करें कि मेरा कौन सा स्वभाव, मेरा कौन सा विचार, मेरा कौन सा विषय ऐसा है जो मेरे भारत रूप को लज्जित करता है, आज उसको कैसे मांजा जाए, कैसे धोया जाए, अपने आप को कैसे पवित्र करूं कि कल अपने पिता की राह पूरी ईमानदारी से मैं भी चल सकूं। देखिए फलानी जगह ये कहा है, फलानी जगह वो कहा है, फलानी ने ऐसा कहा है, ये बहाने बाजियां मेरा जीवन और उम्र ही तो खा रही है। और चूका वक्त मैं बैठक ही तो गया हूं। इसी को लेकर के यज्ञ को भी हमें वेद ने समझाया है कि जो बाहर तुम हवन और पूजन और यज्ञ करते हो, नवग्रह स्थापना करके उनका आवाहन करके और फिर आहुतियों के द्वारा सभी देवों को बुला करके बाहर जो तुम यज्ञ करते हो हवन करते हो, ये भी प्रतीक है पढ़ाने के लिए। उस यज्ञ को जो स्वयं आत्मा तुम्हारे भीतर कर रहा है वही तुम्हें पढ़ाने के लिए है। इस हवन और यज्ञ का भी बड़ा सुंदर उपयोग है, ये अमृत है ये। इसीलिए हर विषय वासनाओं को भौतिकताओं को जला दो और इससे धुल कर पवित्र होकर भीतर स्वयं यज्ञ होने को आ जाओ। बाहर आचार्य और उपाचार्य है, भीतर आत्मा ही आचार्य है और प्राण वायु उपाचार्य है। बाहर यज्ञ की वेदी है, यहां आत्मा ही यज्ञ कुंड है, ब्रह्म ज्वालाएं ही अग्नि है। बाहर तुम लकड़ियों से अग्नि प्रकट करते हो, यहां समर्पण की पूजा की ध्यान की संविधाएं हैं और तन सामग्री खुशी में जीवन के क्षणों के साथ तप होना है, समय का कृत्य है। और जीव होकर तू भी यजमान है, भीतर भी और बाहर भी। बाहर को लोभ को मोह को असत्य को अज्ञान को झूठ को कपट को प्रपंच को बाहर जला दे और भीतर निर्मल होकर स्वयं आत्मा से जुड़ने आ, अद्वैत करने आ, तो अगली अवस्था पाले। इसी को हमने मधुचंदा ऋषि ने विस्तार से पढ़ा है और अब हमारे ऋषि हैं मेधातिथि कर्ण है, तो उन्हीं की ऋचाओं में हम हैं, दूसरा सूत्र में चल रहे हैं, आज तीसरी ऋचा है। तो पहली ऋचा में हमने पढ़ा सुसमिद्धो सुसमिद्धा, जो सुंदर दिव्य परमेश्वर की भांति ही उसी में जुड़ते हुए हम नामानी हम अपने आप को ब्रह्म ज्वालाओं को यज्ञ करें और उसमें यज्ञ होकर तद्रूप हो जाए। क्यों कहा? इसलिए कि जब तक ये चिता की राख पेड़ की ज्वालाओं पेड़ के गर्भ में जाकर इसी यज्ञ में ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ नहीं हुई, वो अन्न में और फल में लौटी के नहीं लौट पाए। यदि बाहर के यज्ञ में उत्पत्ति संभव होती तो मैं राख को जला करके चिता की फिर से बालक में खड़ा कर देता, बोलो। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी अग्नियां हैं जो जिसको जलाती हैं उसे नया और उत्तम रूप अवश्य दे जाती हैं। तो ब्रह्म ज्वालाओं ने चिता की राख मैला गंदला पानी जो अपावन है अपवित्र है जो दुर्गंध है वो भी जब आकर के नगरियों में समाई तो सुंदर पावन सुगंधित पवित्र वनस्पतियों में लौट आई। जैसे कि पिछले ऋषि ने हमने पढ़ा कि एवं यस्य सुमतिः विरप्सि गो मति महि पक्व शाखा निगाशुषि, एवं यस्य ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने वाला आत्मा जब यज्ञ होकर उन पेड़ों के गर्भ में प्रकट हुआ और हमारी ही चिता की राख उसके सौंदर्य पर निछावर हो गई और अपने आप को उसको अर्पित कर बैठे, विरक्षी गोमति वही उन ज्योतियों की राह ज्योतियों की से सुमति लेती मेरे तन की वही मट्टी जब उसके ऊपर नौछावर हुई तो क्या हुआ? पकवा शाखा न दाशिशे, पके फल बनाकर उसी ने तो उस यज्ञ में ही तो हमें शाखाओं पर लहलाया था। और ये आत्मा ही तो यज्ञ है जिसे बाहर में छात्रों को पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैंने सब्जियों से पशुओं के नाम से अक्षर ज्ञान बच्चों को कराया था तो बच्चे अक्षर ज्ञान न करके उन सब्जियों को ढोते रहे तो क्या बात है, पढ़ जाएंगे वो। इस यज्ञ से इस यज्ञ तक आना भी सिखाया है मैंने आपको। हां, यही तो यज्ञ है जिससे तुम्हारे सारे पितर और तुम लौटे हो और लौटोगे फिर बारंबार। तुम इन पेड़ों को जो यज्ञ साधा जानो, इस पर्यावरण को सम्मान करो, यही मूल पाठ है, ग्रंथ है और पहला चैप्टर अध्याय तुम्हारा यहीं पर लिखा गया है। तुमने ये सब नहीं पढ़ा, माला फेर ली, भजन गा लिए और दुनिया भर का कपट कर लिया और मतलब की बात आई तो उसको सिद्धांतवाद का कपड़ा पहना दिया। हाँ, क्योंकि हर तर्क का उल्टा भी एक तर्क होता है और जिसकी मति किसी आसक्ति में फंस जाती है वो अपने कुतर्कों को भी सुतर्क बना लिया करता है। कोई मुश्किल बात नहीं, समय अनुकूल सिद्धांत और तर्क भी बन जाते हैं लेकिन सत्य नहीं बदलता है, झूठ झूठ ही रहता है, वो कभी सच नहीं हो सकता है। सच जो प्रकृति में दिख रहा है, जो अनिवार्य है, जो अपरिवर्तनीय है और जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सर्वव्यापक है, वही सत्य है। और ये सर्वव्यापक सत्य है कि चिता की राख, खेत की मिट्टी, वो मुर्दा जिस्म जो मिट्टी हो गए थे, वो इन्हीं पेड़ों के द्वारा ही तो आने में लौटे। इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में या जापान में, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। और सत्य यूनिवर्सली अप्लाई होता है और सत्य संप्रदायों के पास नहीं, धर्म के पास ही होता है। तो कहा कि जैसे तू भस्मे से अन्न में आया, फिर यह कुक्षी सोम पातमा समुद्र पुनवते उपो न का कुदा। और फिर वो कौन था जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया, अंधेरा गर्भ यज्ञ की ज्वालाओं से पवित्र और ज्योतिर्मय उठा, और समुद्र पुनवते और वो सागर से सींचता गया उसे, यहां से हम सब नारायण के जैसे, क्षीर सागर में नारायण है, उसी प्रकार हम भी तो नारायण के जैसे क्षीर सागर में से ही प्रकट हुए हैं। तो वो यज्ञ है जिसने अन्न को पहले भस्मियों को जलाया, तो उनका उद्धार किया, क्या किया, पवित्र पावन फलों में लौटाया, दुर्गंध सुगंध हुई, पतन पावन हुआ। पुनः उन्हीं वनस्पतियों को जब उसने यज्ञ किया, वनस्पतियों को जब जलाया, उनका यज्ञ हुआ, तो वो पवित्र होकर दुर्लभ मनुष्य के शिशु के रूप में प्रकट हो गए। तो कहा बाहर के यज्ञ में यह संभव नहीं है, ये यज्ञ तो इस यज्ञ को पढ़ाने का हेतु है और तुम यहीं तक रुक के बैठ गए और अब यहां से भी पीछे हट गए, कोई हवन नहीं करते हो, कोई यज्ञ नहीं करते हो। आज पूजा पाठ भी तुम्हारे, हाँ, जो पहले चलो ठीक है नाटक में ही करते थे, वो भी घटते जा रहे हैं। तो क्या स्वामी जी मेरे मन में बैठे हैं, बस हो गया। अगर तुम्हारे मन में वो बैठे होते तो तू भी यही बैठा होता। आसक्त जगत में बावला होकर भाग नहीं रहा होता, क्योंकि जिसके मन में जो बैठता है मन वही बैठ जाता है। जो बैठते तेरे मन में राम, तो बिछड़ गई होती दुनिया, तो राम में ही बैठ गया होता। लेकिन नहीं, हम सब अपने आप को बहलाना चाहते हैं, हाँ, अपने आप को धोखा देना चाहते हैं। जबकि वेद ने कहा ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। और अब आज यही मधुसंदन ऋषि के बाद उसी बात को, भाव को आगे लेके चल रहे हैं। मेरा भी थी कि जिस राह भस्मी से तू अन्न बना, जिस राह अन्न से तुमने दुर्लभ मानव तन पाया, उसी राह जब आगे बढ़ेगा तभी तो देवत्व पाएगा। बोलो, क्योंकि जहां से फिसलेगा लौट पहले यज्ञ के लिए फिर तड़पेगा। क्या कहते हैं, बैक टू पैडलिंग। अगर तूने आज राह छोड़ दी तो तूने अपने साथ अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि आज यदि तूने राह छोड़ दी तो तू तो जन्म जन्म को तरस जाएगा, असंख्य जन्म। इसलिए जिस यज्ञ के द्वारा तू यहां तक आया है, उसी यज्ञ के द्वारा ही तो तू आगे जाएगा। क्या चिता की लकड़ियों पर ये दिन जलाकर तुझे मोक्ष मिल जाएगा? क्या संभव है? तो सुफन इदाहा, अरे आज उस आत्मा के साथ उसके मनोरम रूप पर, उसकी ज्योतियों पर एक होकर दिखा दी। और तब दूसरे सूत्र में हमने पढ़ा, और दूसरी दिशा में हमने पढ़ा दूसरे सूत्र की, मधुमंतम तनुना पाद्यम देवेशु कवे अध्याक्रमु ही गीत है। देखें हर दिशा हमें घुमा फिराकर वहीं ले जा रही है कि मधुमंतम, कि तू सुख के लिए भी बाहर भागता है क्यों? जो अतिशय सुख को देने वाले हैं, जो परम सुखद है, जो सुखों के सागर हैं, वो तो आत्मा होकर तेरे भीतर बैठे हैं। तो बाहर से तू कौन सा पीस, शांति और सुख ढूंढने भाग रहा है? यदि तू सोचता है कि वो नहीं, मैं मर जाऊंगा ना स्वामी जी, मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा, तो आगे कहा तनु अपात नापात, कि जो शरीर को नष्ट होने से बचाने वाला है, तेरे शरीर की रक्षा करने वाला है, वो भी तो भीतर बैठा। बाहर से कौन है कि तेरे शरीर को बचा लेगा? यदि आज आत्मा सांस धड़कन जीवन का क्षण न दे तो शरीर का पात हो जाएगा या नहीं? तो अगर तू सुख और सुविधाओं के लिए, शरीर की रक्षा के लिए भी बाहर भाग रहा है तो उसमें भी सच कहां है? तू सोचता है तेरा सम्मान हो जाएगा? अरे आत्मा अभी बाहर हटे, मुर्दे का क्या सम्मान? घर वालों को भी सपने में दिख गया तो सारे डर जाएंगे कि प्रेत अब फिर क्यों पीछे पड़ गया। तो कहा मधुबंधन, कि जो माधुर्य का महान सागर है, तनु न पात, जो शरीरों को नष्ट नहीं होने देता, यज्ञों के द्वारा निरंतर आत्मा होकर वो परमेश्वर, वो घटघटवासी आत्मा तुझे खड़ा किया है, देवेशु न कवे, और जो हमारा आत्मा होकर हमारा सर्वेश्वर है, देवेश्वर है, जिसने हमें सब कुछ देखना है, वही परम ब्रह्म है, वही रुद्र है, वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही गायत्री है, मेरा सब कुछ है, वही दुर्गा है, सब कुछ है मेरा, मेरा आत्मा ही तो मेरा सर्वस्व है। तो देवेशु न कवे, तो मुझे उसमें आत्मस्थ होना चाहिए था, मुझे उसमें अपने आप को यजमान बनाकर बिठाना चाहिए था, मुझे सत्य यज्ञ की ओर आना चाहिए था, और मैं शायराना अंदाज में धार्मिक हो गया हूं। कहने लगे वो ना सही, उसका एहसास तो है। अरे शायरी मार रहे हो, मजाक कर रहे हो अपने साथ, इतना घटिया, कितना बड़ा साहस है तुम्हारा? क्या तुम अपनी मर्जी से मनुष्य लेने नहीं आए हो? क्या तुम्हें दोबारा ये दुर्लभ मानव कतन मिल जाएगा? क्या इन चीजों में कोई दम है? एक क्षण छूटा फिर कहीं लौट के मिलेगा? तो आज तुमने बाजार की सब्जी से भी सस्ता भगवान बना लिया। हम पूछे अपने आप से कि सब क्या कर रहे हैं हम? और आज आज की ऋचा है जो भी आपने ब्लैक बोर्ड से ली है, नरासन नराशंसम ई शब्द है नरासंस मी, है ना, लोगे संधियां यहां बैठ जाएंगी, नराशंसम ई शंस मान होता है प्रशंसा करना, ज्योतिर्मय हर किसी का सम्मान करना, किसी की ज्योति करना, किसी की स्थापना करना, है तो नराशंसम ई जो सचराचर में प्रशंसा के योग्य है, ब्रह्म ज्वालाएं हैं, इन्हें माने उन्हीं की भांति है। प्रियम अस्मिन यज्ञ उपहव्ये, उन महान ब्रह्म अग्नियों की उन प्रशंसित ज्वालाओं में जो अतिशय प्रिय है, जो सब कुछ सारे सुख का कारण है, जो हमें जीवन का क्षण और सब कुछ देने वाली है, उनमें इस प्रकार उनके इस यज्ञ में उपमानी व्याप्त हो जाए हव्य सामग्री बनकर, यदि वो द्वार पाना है तो, यदि भटकना नहीं है तो। यदि हमें सत्य की राह जाना है तो कहा नराशंसम ई, केवल ब्रह्म ज्वालाओं की भांति ही प्रियम अस्मिन यज्ञ उपहव्ये, कि उनके उस प्यारे यज्ञ में जो अतिशय प्यार के साथ वो देव माता वो आदि ज्वाला आदि शक्ति जो हमारे अंतर में प्रज्वलित है, उसी के यज्ञ में हम भी हव्य बनकर व्याप्त हो जाए। इसको पूर्व के ऋषि ने भी बहुत सुंदर ढंग से कहा है, उन्होंने भी इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि जब जब ब्रह्म ज्वालाओं में आचार्य उपाचार्य और यजमान जब तीनों व्याप्त हो जाते हैं तभी यज्ञ परिपूर्ण होता है। इंद्रेण संग ही द्रक्ष से संजमानो अभिमुषा मंदु समान वर्चसा, इंद्रेण ये ब्रह्म ज्वालाओं में, इंद्र माने महान रश्मिया, ब्रह्म अग्नियों में संग ही साथ साथ जुड़कर द्रक्ष से निचुड़ गए जो, टपक गए जो, संजमानो आचार्य उपाचार्य यजमान के सहित जब तीनों यज्ञ हो गए अपने को अर्पित कर गए, अभी दिशा तो एक नया जीवन, एक नया मोती, एक नया नवजात शिशु प्रकट हुआ, मंगल समान वर्चसा और संपूर्ण सचराचर के मोद मंगल और आनंद का कारण प्रकट हो गया, सब सुखी हुए। तो कहा वो शिशु कैसे प्रकट हुआ यज्ञ के द्वारा, कहा क्योंकि उसमें आचार्य है आत्मा, उसमें उपाचार्य है प्राण और उसमें जीव है सुयजमान, तो सामग्री के साथ हमको संपूर्णता से यज्ञ होना है, ये नहीं कि थोड़ी सी माला कर लेंगे बाकी थाला कर लेंगे, ये धोखा दे रहे हैं अपने आप को। और इसी को यहां कहा है कि नराशंसम ए, कि इन ब्रह्म अग्नियों ने इन ज्वालाओं ने इन किन ज्वालाओं ने कि जो जिनकी भक्ति और प्रशंसा में तू निरंतर बैठा है, सुबह से शाम तक जिनके तू भजन गाता है पूजा करता है, जिसमें हम वस्तु की कामना करता है, ऐसी ज्वालाओं को ब्रह्म ज्वालाओं को अपने जीवन में संसित कर प्रतिष्ठित कर उन्हें जीवन की राह बनाए हम, और इन कि आज यही इन्हीं का प्यार ही तो तू है, यदि आत्मा का प्यार नहीं होता तो ये शरीर कहीं दुर्गंध का ढेर बना भूरा ही बन करके ही तो पड़ा होता, फिर ये किसका प्रिय होता। तो जिसके कारण तू सबके प्रिय हो, वो तुम्हारा रूप नहीं है, तुम्हारा वैभव नहीं है, वो ये ब्रह्म अग्नियां है जिनके कारण तुम प्रतिष्ठित हो। तुम्हारा सम्मान है, तो जिनके कारण प्रशंसित हो इन्हीं को अपना स्वभाव बनाओ, इन्हीं को अपना रंग बनाओ, इन्हीं को अपना सोच बनाओ, इन्हीं को अपना विचार बनाओ। और नारायण संग प्रियम आसमीन यज्ञ उपहव्य, क्या उन नौ ब्रह्मज्वालाओं में मैं योगी कैसे हो जाऊं? ये सवाल पूछ सकते हैं आप कि स्वामी जी क्या करें, इधर से निकाल के इधर डाल दें क्या? हाँ कैसे करेंगे योगी कैसे होगा, हमें बाहर दिखता है भीतर कैसे जाएंगे? हाँ ये सोच सकते हैं, और ये आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो आगे कह रहा हूं मधु जीवम हविष्कृतम, कि वो जो संपूर्ण माधुर्य को देने वाला है, जिसने जीवन के सारे रस दिए हैं, उसी ने मधुर होकर हम भी उसके माधुर्य में हविष कृता हूं, योग्य हूं और कृतार्थ हो जाए। तो कैसे हो भारतीय ऋषा तो बहुत सुंदर है, भाव भी अतिशय मनोरम है और दिलोया हुआ सत्य है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है कि हम में से किसी का उद्धार नाटक और धोखे से नहीं हो सकता, सत्य के द्वारा ही होगा। कोई ये संदेह कि हमें छूट मिल जाएगी तो वो लौट के पूछने जाते हो, जितने क्षण मैंने जीवन के तुमको दिए उनको तुमने कैसे बिताया उसका हिसाब दे दो और अपना निर्णय खुद कर लो, तुम भी अपने लिए 1000 फांसियां लिखोगे। गुना इतने हैं हम सबके, वो तो दयालु है, कृपालु है कि हमारे भूलों को भी क्षमा कर हमें अगला धड़कन, अगला क्षण, अगली सांस देता है। और हम नहीं किसी छूट से नहीं देखते, ये भूल है हमारी। तो कहा तो उसमें हम कैसे व्याप्त हो, उसी के लिए ये पूजा है, ये पाठ है, जप तप है, व्रत है, ये साधन है ना। अभी तक तो आप इसलिए पूजा कर रहे थे कि कुछ मिल जाएगा, अथवा जो मिला है ये बना रहे हूं किसी दैवीय विपत्ति दुर्घटना में, भाई हम किसी चक्की में न पिस जाए। अथवा पूजा क्यों कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे, बाकी जो करते हैं कुछ इसलिए कर रहे थे कि समाज में हमारा सम्मान भी उठ जाए। हाँ भाई बड़े भक्त हैं, इन थोथे कारणों से। तो वेद कह रहे नहीं, पूजा पाठ जप तप साधन ये सारा अमृत है, किसके लिए? जो इनका सही प्रयोग जाने उसके लिए। माला जीवन का अमृत है, अमृत में साधन है, किसके लिए? जो इस माला का सही उपयोग जाने उसके लिए। इन्हीं की सियाराम सियाराम सियाराम से ऐप लाने वो करके आना, सियाराम सियाराम उठ के बैठा वहां के बैठा है सियाराम सिया, क्या हो रहा है ये? भगवान को भी लगता है कि मेरी मस्करी कर रहा है क्या, नाटक कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके किए बिना भी तो मैं उसे सांस धड़कने दे रहा हूं, सारे सौभाग्य दे रहा हूं, जीवन का एक अक्षर नहीं जानता और बड़ा सम्मानित, बड़ा भाई समझदार आदमी बना फिरता है, जबकि बॉडी का एक सेल बनाना ना आया, लाइफ का एक अल्फाबेट पढ़ना ना आया, फिर भी उसका सम्मान करा रहा हूं। तो ये सब तो मैं वैसे भी करा रहा हूं, तो उसके इसके लिए नाटक क्यों कर रहा है? ये झूठ और पाखंड क्यों कर रहा है? ये पूरी ईमानदारी के साथ आता क्यों है मेरे रास्ते? यदि उसको अगली अवस्था पर चाहिए तो अगली अवस्था के लिए उतनी ईमानदारी भी तो चाहिए आपको। तो इस रास्ते बढ़ता क्यों नहीं है? ये एक ही मान बैठा है कि मैं इसके नाटक और धोखे में मूर्ख बन जाऊंगा और इसे सारे फल दे दूंगा। अब वही बात जामुन के पेड़ की, ये जामुन का पेड़ है था बहुत खूब भारी विशाल पेड़ था, उसमें बड़े सुंदर फल लगते थे, जंगल में खड़ा था तो एक बड़े बड़ा रसीला फल लगा, बहुत सुंदर था वो जामुन का फल, नीला गहरा सौंदर्य से परिपूर्ण, पेड़ खुद अपने फल पर आसक्त हो गया और उसे पत्तियों में छिपा के रखने लगा कि कहीं कोई चिड़िया न नोच ले, और उसे दोनों कहानियां सुनाता, उसे हवा में झूला झुलाता और बड़े प्यार से सीने से लगा के रखता, दोनों एक दूसरे को अतिशय प्यार करते थे। लेकिन विधि के विधान समय के साथ तेज आंधी का झोंका आया, फल टूटा और धरती पे जा गिरा, पेड़ परिस्थितियां बदल तो नहीं सकती, मौत के साथ गूदे को कीड़े खा गए, सूखी गुठली जमीन की बहुत दूसरी पेड़ के नीचे, एक दिन गुठली ने पेड़ से कहा कि तेरे पेड़ क्या तू मुझे भूल गया, कितनी याद नहीं कि हम दोनों कितने प्यार से रहते थे, हरियाणा झूलते थे, कितनी कथाएं सुनाता था और कितने प्यार देता था तुम मुझे, कि वो सारे सागर अब सूख गए। तो पेड़ ऊपर गया, मेरे प्यारे जमीन के फल, मैं तुझे आज भी उतना ही प्यार करता हूं, उतना ही स्नेह देता हूं, परंतु क्या करूं, ये तो विधि के विधान है, जो आज मिले हैं उन्हें कल बिछड़ने को मिल गए ही, जीवन के निरंतर यात्रा कर रहे हैं, समय बहुत गति से चलते रहते हैं, जो आज मिलते हैं वो कल बिछड़ते हैं, परंतु मेरे प्यार में मेरी तड़प में आज भी कोई कमी नहीं है, अगर कोई तुम्हें थोड़ा सा भला करेगा तो मेरा ज्ञान क्या मिलता है, कल फिर भी क्या करूं, तुम्हें भी तेरे पास सदा पुरानी है, लाखों पत्तियां हैं, कैसे तू हवा में लहराता है, कितना तू सुंदर लगता है, मैं भी नहीं करता हूं, मेरे पास तो कुछ टहनियां और पत्तियां हो, क्या तू थोड़ी सी टहनियां और कुछ ढेर सारी पत्तियां मुझे नहीं दे सकता जिससे मैं भी लें, मैं भी उनको ले लाऊं, मुझे भी अच्छा लगे, तो पेड़ का भूल जाइए, मैं यदि तुझे टहनियां और पत्तियां दे भी दूं तो तू मेरा भी पाएगा, भी सूख जाएंगे। तो तड़प के गुठली ने कहा पेड़ से, फिर मैं क्या करूं, मैंने भी तो नहीं करता है कि मैं इसी प्रकार विशाल तना अपने ऊपर खड़ा करूं और तुझे मेरी ही तरह मेरे पास भी पत्तियां उठानी है, तो मुझे बता क्या मेरी इस तड़प को तू पूरा नहीं कर सकता, तो पेड़ ने कहा मैं कर तो नहीं सकता लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो सकती है, कहीं कैसे, सुन अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला दे, क्या कहा कि सुन अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला दे, और मिट्टी में मिल गई गुठली, समय के साथ अपना घोटा अपना जो विशाल पेड़ था उसके पास तुरियां भी थी पत्तियां भी थी, ये विधि की विधान है, इसे क्या विधाता भी बदल पाएंगे, क्यों तुम कर देंगे तेरा उद्धार हो जाएगा, पूछो अपने आपसे, सोच देखो कि हम अपने आप को कितना धोखा दे रहे हैं, अपने साथ कितना विश्वासघात कर रहे हैं, और जो अपने साथ ऐसा कर रहा है वो गांधी के साथ क्या कर रहा होगा। मैंने सबसे शिकायत है वो सबको हमसे की आप आर बी ऑनेस्ट योर ओन सेल्फ। क्या हम ईमानदारी से जी रहे हैं? मौत द्वार पर खड़ी है और हम शहनाइयों का सपना ले रहे हैं। क्या ये सच्चाई है और क्या ईमानदारी है? हम पूछे अपने आपसे उद्धार का रास्ता है कि मैं अपने आप को श्री गुरु को अर्पित करूं और श्री गुरु की प्रतिष्ठा अपने ही आप में करूं, इस दिन को उनका देवालय बना दूं। ये शरीर किसका? बोले जिसने बनाया, कौन बना रहा है? तो ऐसा करके भी मैं क्या भगवान को ऐसा मांग रहा हूं? गाता हूं तुम वस्तु देवी में मानते नहीं, लेकिन मेरा ही मुझे तुम्हारा तुझको अर्पण क्या लागू मेरा? अब इसमें लागू नहीं था क्या? हाँ अभी आपने गर्व थोड़ी है पूछो क्या आपसे ये तेरा और मेरा क्या है? मेरे को सिर्फ वो है, सिर्फ वो है, पहचानने भर की बात है, भ्रम के अंधेरे है कि शरीर को उसका दीवाना बना दो, पूरी ईमानदारी के साथ संकल्प ले लो कि गोविंद जो भूल भूल होगी मैं इस बॉडी में खाली एक ट्रस्टी पुजारी ही दू, मैं बॉडी को सही बनाऊंगा, मैं इसकी सांस धड़कन को चलाने की सामर्थ्य है मुझ पर। आज भी ब्रह्म जाना मेरा और नारायण दुनिया में हूं तो यह शरीर कहां है? तुम्हें यज्ञ का अधिष्ठित देव है, तुम्हें प्राण वायु होकर उपाचार्य है, तुम्हें अग्नि है, तुम्हें मेरा अस्तित्व कहा है? और यदि मेरा अस्तित्व नहीं है तो फिर मैं सत्य को अंतिम रूप से क्यों स्वीकारता नहीं हूं? मैं अपने आपसे पूछूं, जैसे आप ट्रस्ट बनाते हो बहुत से, जैसे मैंने ट्रस्ट बना लिया या कोई और ट्रस्ट बना लिया है, तो उस ट्रस्ट में जो ट्रस्ट बनाता है वो आखिर आखिर ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट लिखता है उसके बाद वो ट्रस्टी अपॉइंट करता है। तो ट्रस्टीज का धर्म क्या है? कि ट्रस्ट को ट्रस्टी ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप ट्रस्ट को ईमानदारी से चलाए, न कि ट्रस्ट का सामान बेच के हाँ अपने घर वालों को दें तो क्या वो ट्रस्टी ईमानदार होगा? बोलो। तो इसी प्रकार लाइफ इज ए ट्रस्ट एंड आखिर ऑफ द ट्रस्ट इज द आत्मा भगवान। और जी अगर मैं खाली एक मिनट हूं, एक ट्रस्टी ही तो हूं, तो क्या ट्रस्टी का धर्म नहीं कि जिन कारणों से ट्रस्ट बना है उन्हीं कारणों के लिए इसको धारण करे या किसकी दुरुपयोग करे? बोलो। और हम चाहते हैं इसका दुरुपयोग करते रहे, उसकी शंसा करते रहे, खाली भजन जाते रहे उसके। हम जीवन के हर मिनट को जो ट्रस्ट का भय है, इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, शुड आई वेस्ट इट, शुड आई मिसयूज इट, शुड आई डिस्टॉर्ट इट? हम पूछ अपने आपसे कौन सी है, कौन सी सच है और कैसे फेस करेंगे अल्टीमेट को जब सामने आएगा उसकी? वो कितना भी दयालु होगा तो दया करके कह देगा अच्छा जा फिर मोटी हो गया, मोटी तो हो ही गया, फिर से तुझे आने लौटाऊंगा, पढ़ा के पाठ लाऊंगा, आज मैं आपको 10 राजाओं को युद्ध की कथा सुनाता हूं। वेद में होता है 10 राजाओं युद्ध, पहले उसका ध्यान ही नहीं होगा जो वैदिक स्वरूप है उसी को मिलेगा। नहीं तो भाषिकारों ने इस कथाओं पर बहुत सारा आरोप बनाए हैं कि वो 10 राजा थे उनको बनाया भी प्रेम हो गया, 100 में था, 11 में था, कहीं कहीं था, उनकी पत्नी और बच्चे भी थे, प्रेम के रूप में सब कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कथा आई है तो भगवान की इसकी कोई आस्था रही होगी। दस रागे युद्ध जो आज भी सचराचर में है, हाँ आप लोग भूल रहे हैं लेकिन जंगल की चिड़िया आज भी गाती है, जिसको उछोड़ के खाती है, लेकिन आप उनकी भाषा पढ़ सके। उसे संक्षेप में बता रहे हैं उदाहरण के रूप में इस रचन के साथ में, विस्तार तब करूंगा जब मैं रचन में आएंगे दस रागे की। याद करना मनोज, याद करना मनोज, जब तो 10 राजाओं का युद्ध वापस बैठा था, जब सब कुछ भूल गया था तुझे, ये शरीर है घर और किसी की, ये ट्रस्ट है और तू केवल एक निमित्त ट्रस्टी है जी होकर, ये सब भी भूल गया था। 10 राजाओं की मायाओं में फंसा, युद्ध की झंझावत में तो जीवन की सारी सुन खो रहा था। याद कर ये मनुष्य, जब तू 10 राजाओं के युद्ध में फंस बैठा था। मैं लगभग नीचाओं के रूपांतरण में चल रहा हूं, और खोकर ये मानव कतन चिता की लकड़ियों पर, पितरियाओं पर, तो भस्म के अंदर में लौट गया था। तेरे ही तुझे जन्म हुए थे उस बियाबान में, और फिर इसी वस्तु से तू बन के पौधा खड़ा था अपने ही खेत में, कल का मालिक आज का पौधा। फिर से लाया ने तुझे इस प्रकृति की पाठशाला में सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए, एको भ्रम द्वितीय नास्ती इस सत्य की निष्ठा तुझ मिलाने के लिए। मैंने बनाया तुझे पौधा, खड़ा था उसी खेत में जिसे जोतता रहा था कल तक, तू अपनी रक्षा कर नहीं सकता था, किसी से भी तो लड़ नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, चीख नहीं लग सकता था, तू अपनी भावनाओं को भी तो अभिव्यक्त कर नहीं सकता था, बस एक पौधा खेत में खड़ा। और जब तेरा स्वजन ही तुझे नोचने आया, उखाड़ने आया, तो तू इतना भी तो कह नहीं सका कि क्यों बर्बाद कर रहा है मुझको, अरे क्यों खड़ता है मुझे, मैं पुत्र हूं तेरा, तेरे कारण ही तो मैं 10 राजाओं के युद्ध में फंस बैठा था, 10 इंद्रियों को 10 मूल बना दशमी रही में बैठा था, और खो के जीवन के सारे स्वर्ण आज इस शरण स्थली में आया हूं, तो क्या तुम मुझे यहां भी जीवन नहीं देखा। मैंने चाहा तो तू खेलने से बच गया, यदि नहीं चाहा तो तू जिनके लिए तुम जीवन के हर क्षण उखाड़े थे उन्हीं के हाथों तू फिर उखाड़ा गया। उसे थोड़ा ना पता है बापू जी ने तो साहब और उठा के ले गया तुमको। बोलो, मैं समझ नहीं आती कहानी क्या है, 10 राजा ढूंढने जाओगे 10 देशों में, फिर उनके बीवी बच्चे और जाने क्या क्या कहानियां घटती चली जाएंगी। ये बारंबार वनस्पति की कक्षाओं में मिलाया नहीं, बार बार पढ़ाया मैंने, एक दिन द्वितीय नास्ते मेरे तो व्यर्थी गोपाल दूसरे में कोई, बार बार ये पाठ पढ़ाए मैंने, और जब लगा कि इन वनस्पति की योनियों के सारे पाठ तो पढ़ गया, इनका सत्य तेरे अंतर में बढ़ गया, तो मैं ये तुझे पौधे से पशु की योनियों बनाया। खड़ा हुआ था उसी खेत में जिसे जोतता था कल तक, आज बैल बना। और तेरे ही स्वजन, तेरे ही वंशों के लिए पीट पीट कर हम जोत रहे थे। तू तो तड़प कर उनको बता दे तो नहीं सकता था, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, ये खेत मेरे थे, मैंने ही तो तुम्हारे लिए बनाए थे। बारंबार मैंने तुझको तेरे ही स्वजन से तुलवाया, बारंबार इस पाठ को याद दिलाया। देखो ब्रह्म द्वितीय नमस्ते, सत्य एक है और वो आत्मा है। जो खोते हैं मंजिल वो भटकते हैं बहुत दूर दूर तक। जैसे ध्यान में बैठा मन जब फिसलता है तो महीनों पीछे लंबे अंतराल में खो जाता है, ऐसे तेरा जन्म खो जाता है। जब तू पशु बनाया चुना अपने ही घर में अपने स्वजनों को देखने गया था और तेरी ही प्रपोत वही में खाने में विष रखकर तुझे मारा था, याद है? तब तड़प तड़प कर यही तो गाया था, तेरे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। बारंबार पशु की योनियों में भटकाया मैंने, बारंबार ये जीवन का सत्य पढ़ाया मैंने। जब लगा कि तू ये पाठ भी पढ़ गया, जीवन के सत्य में भी जड़ गया, तो मैं तुझे पक्षियों की योनियों में लाया। बनाया था चिड़िया, बैठा हुआ है पेड़ पर डाली को पकड़े। हर रात तेरी अंधेरी मौत है, हर सुबह जिंदगी है नहीं। रात भर बंदूक से टहनी को पकड़ कर बैठा है, चाहे आंधी उखाड़ दे, चाहे ओले पछाड़ दे, अथवा कोई अंधेरे का पशु बिल्ली उल्लू आ जाए और तेरे जीवन का सर्वनाश कर दे। तो रात भर जब तूने उस टहनी को पकड़ कर कांपते हुए वो रात बिताई थी और रात भर यही तो गाया था, रे माधव तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और जब देखा कि पक्षियों की योनियों के भी सारे पाठ तो पड़ गया और इसके इनके जीवन का सत्य तेरे इस अमृत का, इस सत्य का तेरे जीवन पर पूरा असर पड़ गया, तो मैंने फिर तुझे बनाया मनुष्य। आज क्या फिर दस राजाओं के यज्ञ में फंस बैठेगा और उस एक आत्मा को खो देगा? ये कहानी है हमारी, ये गीत है हमारी। और इसी के लिए ये सारे वेद, सारे धर्म ग्रंथ है, महाभारत है, सभी काव्य है। महाभारत की कथाओं में हम चल रहे थे, हाँ, जैसे हमने तय किया कि ऋचाओं के साथ हम आपको महाभारत भी सुनाएंगे। कि महाराज भीम हैं, उन्होंने, उनकी पत्नी का नाम पुलमा है, उन्हीं से चयन ऋषि का जन्म होता है, विस्तार से हम जान चुके हैं। और उसके बाद उन्हीं के पुत्र होते हैं शुनक, और शुनक के पुत्र शौनक हैं। शौनक जी जो जो कथा सुन रहे हैं और हम उनको लोन हर्षण के पुत्र उग्रश्रवण सुना रहे हैं। तो आरंभ की कथाओं में क्षीर सागर मंथन की कथा भी आती है, ये पहले अध्याय में है। थोड़ा सा उसकी भी चर्चा साथ में ले लेते हैं, क्योंकि महाभारत भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो लोन हर्षण के पुत्र उग्रश्रवण कथा सुनाते हैं कि देवासुर संग्राम चल रहा था। देवता और असुर, देव और दैत मिलकर युद्ध करते थे और उन्हें भारी युद्ध होते थे। लेकिन क्योंकि असुरों के देव जो राजगुरु थे, शुक्राचार्य जो आचार्य थे, उनके पास संजीवनी मंत्र था, तो जितने असुर युद्ध में मारे जाए आचार्य शुक्र उनको संजीवनी मंत्र से पुनः जीवित कर देते थे। आपको शायद मालूम नहीं कि आज भी ऐसा करते हैं, आचार्य शुक्र अमर हैं, वो आज भी ऐसे ही करते हैं। कि अच्छाइयों से प्रेरित होकर आप अपनी जितनी बुराइयों को मारते हैं, अगले दिन संजीवनी मंत्र लगाकर शुक्राचार्य उन्हें आपके जीवन में फिर आवा कर देते हैं, सारे संकल्प चूल्हे में बोलो नहीं सुनेंगे क्या? हाँ कहानी तुम्हारी है, महाभारत आप ही की कथा है, हाँ विस्तार पहले बता चुके हैं। हाँ तो अब आचार्य शुक्र उनको जीवित करते हैं, सुनो को देवता बड़े परेशान, देवता बड़े परेशान, क्योंकि देवता को जन्मने में और बड़ा होने में समय लगता है और असुर जानते ही विक्रांत हो जाता है। आपने कथा में पढ़ा भी कि भगवान गोपाल जी प्रकट होते हैं तो दिन दिन बड़े होते हैं छोटे बच्चे की तरह, भगवान राम के साथ भी है, लेकिन घटोत्कच से पैदा होते ही महाभारत में विक्रांत हो जाते। क्यों? अच्छे विचार को याद करो, अच्छे विचार को, दो विचार को तुम्हें पूरी निष्ठा श्रद्धा आस्था ईमानदारी के साथ पिल कर पालना होता है, उसे जमाना आसान नहीं होता है, और गंदा विचार तो जन्मते विकराल होता है। काश तुम इन कथाओं के अमृत को पा गए होते तो आज अपने साथ धोखा विश्वासघात तो ना करते, झूठे सर्टिफिकेट तो ना देते कि मन में तुम है बाकी सब चलते। कितनी सस्ती आपने ईश्वर की श्रद्धा रखी है अपनी और ईमानदारी का ढोल है। काश हम इन कथाओं के मर्म को जान पाते हैं, तो मेरा सबसे मन चल रहा है। ये सारे देवता नारायण के पास गए कि हम जब तक पुष्ट होते हैं ये तो जमनते विकराल होते हैं, और उसके बाद आचार्य शुक्र ने फिर मंत्र लगा करके उठा देते हैं, तो बोले ये युद्ध कैसे होगा, है ना? और ये कहानी हमारी है, हम सब की है कि हम पूजा पाठ में ईश्वर की राह के आ जाएंगे, हमें असुर तो छोड़ो पहले, शुक्राचार्य फिर संजीवनी लगाए उसमें, है तो ना स्वामी जी आज गुस्सा नहीं करेंगे, अब घर पहुंचे और उसने एक चुटकी संजीवनी रखी और पता चला विकराल खड़े फिर संजीवनी मंत्र लग गया हाँ किसकी कहानी है ये, किसकी कहानी है, हमारी है। उसके बाद झूठी गप्पे हाथ पे अपने मन को सजा लेते हैं कि हम तो ठीक कर रहे हैं, हमने बड़ा सही किया है ना, हमने बड़ा धोखा किया है, अमृत खो रहे हो, विष पी रहे हो, अमृत क्षण है जीवन के, मत गए, इन्हें अगली अवस्था के लिए इस्तेमाल करो, उसमें इन्वेस्ट करो कि आगे नया देवत्व में जन्म ले और आवागमन से मुक्त हो, एक नित्य अवस्था को पाओ। हाँ कलयुग तो चल रहा है, हमारे भीतर भी चल दिख रहे ना। तो विष्णु ने कहा कि क्षीर सागर मंथन करने के लिए कहो, असुरों को देवता अकेले तो कर नहीं सकते, तो इसलिए असुरों से कहो कि वो तुम्हारा साथ दे और क्षीर सागर का मंथन करो। तो क्षीर सागर मंथन की बात शुरू हुई, ये आरंभ हुई इन्हीं के परिचय के उपरांत कथा है, भूमिवंश के परिचय के बाद, तो आगे की कथा यहां से है, तो उनका ठीक है सुना रहे, उग्र सेवा सुना रहे गोमर्षण पुत्र, तो कहा कि देवता असुरों के पास गए, अभिमान गए और क्षीर सागर मंथन की तैयारी। क्षीर सागर देखा आपने? नहीं देखा? हम दिखना देते हैं प्रवचन के बाद सीधा आसमान की तरफ निगाह उठाना, वो जो दूधी आसमान है उसे हम क्या कहेंगे? क्षीर सागर। चलिए दिख गया सबको ना, अरब सागर हिंदा सागर में चले जाओ। हाँ तो क्षीर सागर मंथन पर्वतराज मथानी बनाए गए, गरुण उनको उठा के ले आए। देखो गरुड़ जी की कथा भी हम आपको सुना चुके हैं ना, कि ये मुनि कश्यप है और उन्हीं की दो पत्नियां हैं विनिता और बड़ी जो है वो है कद्रु, कद्रु से नागों की उत्पत्ति है और विनिता से अरुण और वरुण की है। तो नारायण जो संपूर्ण सचराचर को धारण करते हैं, महाविष्णु के सबको धारण करते हैं, उनको जो धारण करता है वो वरुण है। जो सचराचर को धारण करे उसे कोई धारण कर सकता, लेकिन नहीं, विनम्र भाव ईश्वर को धारण कर सकता है। विनीता निंदन है गरुड़, और उस विनम्रता को हम थोथे दंड में रोज हत्या कराते हैं, उसको फांसी दे आते हैं। ये सारे भाव अभिव्यक्ति जो है गुरुकुल में बालकों को पढ़ाने के लिए है। तो मान गए पर्वतराज जब सागर में डाले तो अथाह क्षीर सागर में डूबते चले गए। तो देवताओं ने प्रार्थना करी कि नारायण कुछ कृपा करो। तो भगवान ने कछुए का अवतार धारण किया। कथाएं अलग अलग प्रकार की अलग अलग लोगों की आई। तो उन्होंने कछुए के रूप में नारायण ने भगवान के एक अवतारों में कश्यप अवतार दिया ना, और वर्तों का कश्यप कछुए को ही कहते हैं, और यहां ऋषि भी कश्यप है। क्योंकि ऋषि तो क्या है कि जब भी कछुए पर प्रहार करता है क्या करता है, अंग भीतर को समेटता है। यदि तू मायाओं से संतरस्त भी हो तो भी नारायण ही गिरा ले बदले में न जाए, वही ऋषि है जो अंग समेटे न कि अंग चलाए, है ना। तो ये भाव हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं पूर्व के प्रवचन में। तो भगवान ने कछुए का अवतार लिया और नीचे से उसको पर्वत को उठा लिया। महाविष्णु ने नागराज रस्सी बने, जिधर असुर थे उधर नाग का मुंह है, और जिधर पूंछ थी उधर देवता खड़े हुए। अब जब वो खींचे पर्वत को तो पर्वत ऊपर से हिलने लगा, घूमने के बजाय ऊपर वजन न होने के कारण मथानी ऊपर से हिलने लगी। तो उन्होंने देवताओं ने कहा नारायण आपने कछुआ बन के पीठ पे उठा तो लिया, अब घूम तो सकता है पीठ पे लेकिन ऊपर से हिलना है। तब चतुर्भुज महाविष्णु ने प्रकट हुए, कछुआ बन के वो उठाए भी हैं और ऊपर से आकर के विराज गए। भगवान ने अपना भार डाल दिया और कहा अब फिर मंथन शुरू हो गया। ये बहुत सुंदर कथा है और हम सबकी हर रोज की रक्षा की कहानी है। वस्तुतः इसीलिए इन कथाओं को हम क्या कहते थे, हाँ रास लीला कहते थे। रास रहस्य का अपभ्रंश है, रहस्य लीला फिर रहस्य लीला और फिर रास लीला हो गई। ये कथाएं गुरुकुल में बच्चों को वेद का मर्म पढ़ाने के लिए प्रयोग में आती थी। कैसे वो बता रहे। अब फिर तो जितनी बार नगड़े तो नाग मुंह से आग उंगली, तो असुरों ने शुक्राचार्य का ध्यान करके उसकी अग्नि को शांत किया। अब देखो जिधर नाग का मुंह है उधर कौन है, असुर, और जिधर पूछ है उधर कौन है। नाग मुंह से क्या करता है, डसता है और खाता है, तो दूसरों को डसने और खाने की मनोवृत्ति क्या कहलाएगी। और हम सब उसी को सबसे सब कुछ बनाए बैठे, और त्याग और विसर्जन को ही हमने स्वयत्व कहा है कि जो दूसरों के लिए अपने सब सुखों का त्याग कर सके वही तो देवता है। लेकिन नहीं, भक्षण की वृत्ति और दूसरों को डसने की मनोवृत्ति वही हमारे में सब कुछ है। तो हम इस क्षीर सागर मंथन में किधर खड़े हैं, देवताओं के पक्ष में अथवा असुरों के पक्ष में, पूछे अपने आप से। ये कहानी हमारी है, हम सबकी है, और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ये किसी धर्म संप्रदाय या जाति की नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए है। किधर खड़े हैं महाराज, पूछ ले अपने आप से। कि दूसरों को डसना और भक्षण देना कभी कुछ नहीं, सावधान रहना कि कुछ छिना के भी नहीं है। क्या बात है, हमें देवत्व की ओर जाना नहीं है। और भगवान क्यों प्रसन्न हो जाए, हमें देवता बना के नहीं बना दूंगा तो खड़े तो नाक के मुंह की तरफ जाओगे, उधर कहे जाओगे, तो सब उल्टा काम नहीं है। मंथन शुरू हुआ, उसमें भी इसने कहा भगवान भूले भंडारी पी गए, उसी से सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। हाँ, पारिजात वृक्ष हुआ, रावत प्रकट हुए, मंडल देवता ले गए। हाँ, और इस प्रकार बहुत लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वो नारायण के साथ विराजी, नाना प्रकार के आश्वासन, हाँ वो प्रकट हुए, और अलभ्य वस्तुएं अक्षय भंडार अकूत संपदा प्रकट हुई। हाँ, उसके बाद अमृत प्रकट हुआ। देवता कहें हम पीएंगे और असुर कहें हमें पिलाएं, तो और इसे छीन झपट गए। जहां जहां उसकी बूंदें गिरी वहां वहां आज भी महाकुंभ का पर्व लगता है, उस कुंभ से जो गिरा चार स्थानों पर, उसके ऊपर महाविष्णु ने सुंदरी का रूप धारण किया और उनको सबको सम्मानित किया, और वो असुरों को मद्यपान कराने लगे और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। लेकिन राहु नाम का एक असुर जो था वो देख रहा था, तो वो भी देवताओं का रूप भर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि तो असुर है, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा, सर और धड़ अलग हट गए, एक बना राहु और दूसरा केतु। राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और केतु सूर्य को ग्रहण मारता है। ये कहानी हम सब की है, जो महाभारत के आरंभ में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं कि जैसा क्षीर सागर बगल में है वैसे ही क्षीर सागर तुम्हारे अंतर में है, जिसे आज भी हम ग्रे मैटर कहते हैं, ब्रेन में। क्योंकि सारे ब्रह्मांड का छोटा चित्र बालक स्वयं है, जो सचराचर में नहीं है वो उसमें नहीं है, और जो संपूर्ण सचराचर में है ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें नहीं है। हम सब इस संपूर्ण सचराचर के मिनी पोस है, मिनीचर से है। और हम सब में भी ये सारी कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। गुरुकुल में आचार्य बालकों को पढ़ा रहा है कि ये जीवन, ये समय ही नाग है, नाग माने काल भी होता है। पीछे पढ़ाया है ना, नागों में हाथी को भी, हाँ पर्वत को भी नाग कहते हैं। हाँ, सारे प्रिय बच्चे पढ़ा के आ रहे हैं महाभारत में। तो कहा नाग समय ही नाग है, और हम सब मतते हैं अपने अपने अंतर को दोनों बात। एक और मेरे अच्छे विचार हैं, देव विचार हैं, और दूसरी और दानव मनोवृत्तियां हैं। जिस दिन देव विचार पूरी तरह घट जाते हैं, असुर खींच ले जाते हैं, मौत हो जाती है। तो चिता की लकड़ियों पर पुनः उन्हीं पतित जीवनों में भटकने चल देता है, और जिस दिन देव विचार बलि होते हैं, असुर विचारों का ह्रास हो जाता है, तो तू देवत्व की ओर खींचा चला जाता है, जहां आवागमन से मुक्त तुझे मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि शुक्ल कृष्ण गति लेते जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः। कि दो रास्ते हैं, असुरत्व ले गया तो पितृयान है, सुरत्व ले गया तो देवयान है। एक में आवागमन है और दूसरे में अनावृत्ति है, दोबारा आने की बात इसमें नहीं है। हम सब मरते हैं, हम सब मत रहे हैं, और आश्चर्य है कि प्रम अमृत प्रकट होता है इसी मंथन से। मतते रहे तो तुमको डिग्रियां मिली, अपने को मतलब न होते तो क्षमताएं ये दक्षता ये डिग्रियां कहां पाते तुम, क्या जन्म से लाए थे या किसी ने सड़क पर मिल गई थी तुमको। हम सब मत रहे हैं, उसी से हमें ज्ञान मिला, सोच मिली, समझ मिली, सब इस मंथन के कारण ही तो है। महद इसलिए है जो मट्टी से आने वाले से बालक का रूप मुझे दिए हैं, कछुआ बन के उठाए हैं और वे ही यहां विराज रहे हैं। मैं तो जीवन का क्षण कहां है, गति कहां है, जीवन का संतुलन कहां है, आत्मा यदि सांस न दे तो मैं कहां हूं। तो वे उठाए भी हैं, विराजते भी हैं और मत रहे हैं हम सब अपने जीवन के क्षीर सागर को। अमृत प्रकट हुआ, हमें जो अमृत मिला कन्ने मकान बनाए देते हैं, असुरत्व को फैलाए देते हैं, मकान बना फिर दोबारा जो अमृत मिला कन्ने एक मंजिल और खड़ी कर लेते हैं, चमक गई मंजिल मकान की और जिंदगी की मंजिल ठहर गई और हमें पता नहीं है क्या बात है। हाँ क्या बात है, क्या आपको कथा समझ में नहीं आ रही, बच्चे भी समझते हैं उस युग के माताएं। तुम क्यों नहीं ईश्वर से मिलना चाहते, दो चार मकान और भी तुम्हें बनाने हैं, दो चार धंधे और भी तुम्हें करने हैं, और क्या धंधे तुम्हें सांस और धड़कन दे रहे हैं? नहीं, तुम अपने से कटना और बचना चाहते हो, भगवान का सामना क्या करोगे तुम? तुमने शरीर को नारायण की धरोहर नहीं माना है, माना होता तो इतनी बेईमानी कैसे करते तुम? अरे भाई हम यात्रा पे हैं, चलो टाइम पास करने के लिए ताश खेल लेंगे, लेकिन डब्बे से तो नहीं निकल जाएंगे बाहर, तुम तो डब्बों से बाहर रहो हमेशा। और कहले स्वामी जी डब्बे का ध्यान तो है, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, अगली मंजिल तेरी तो है। क्या नाटक करते हैं हम लोग, क्या ड्रामा है हमारी, भाई इतनी छूट है, चलो ताश खेल लो, उपन्यास पढ़ लो, कुछ भजन कीर्तन कर लो, कुछ कथा संवाद कर लो, लेकिन रहो तो डब्बे में। बोले डब्बे में ही तो नहीं रहना, तो फिर यात्रा कैसे पूरी होगी? सुधि उसकी होती है जो बिसर गए, जो नहीं है साथ में। आज ईश्वर नहीं है साथ में, इसमें तो खाली सुधि है, क्या बात है बोलो। हमने मान लिया है कि ईश्वर नहीं है, खाली उसकी स्मृति तो है स्वामी जी, सुधि तो है। मरे हुओं को स्मृति में रखा जाता है, जो बिखर गए जो बिस छूट गए, आज ईश्वर की वही अवस्था है मेरे जीवन में। और मैं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, डब्बे में घुसूंगा नहीं, क्या बात है। ये कौन सा आश्वासन हम अपने आप को दे रहे हैं, जरा पूछो तो अपने आप से। हर क्षण जिसके मनोरम रूप में चुके रहना, उसके रूप में समाधवी करना, के माधुर्य से अपने इंद्रियों को भी सजा था मधुर जीवम, उसका माधुर्य भी बरसता रहे, उसका रूप भी बरसता रहे, अपूर्ण उसका निमित्त बना, मैं सारे दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाता रहूं, डब्बे में ही डब्बे में छोड़ू, जो मेरे कर्तव्य उसने दिए हैं वो तो ये है। लेकिन मैंने तो कहा डब्बे में आप घुसेंगे नहीं, और ये शरीर तो मेरा है, मेरी मिल्कियत है, मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं, ये तो ये मकान भी नहीं है। जबकि सांस हो न दे तो क्या तेरा है, शरीर तेरा है कि मकान? लेकिन उस झूठ को हमने सच माना है, सच माना है, और उस सच की इस झूठ की खातिर हमने नारायण गवाए हैं। मंथन चल रहा है, क्षीर सागर का मंथन हो रहा है, हम सब मत रहे, वो मंथन ही तो है जिसमें मुझे योग्यताएं क्षमताएं मिलती है। नारायण की कृपा नहीं होती, ये मंथन नहीं होता तो मैं कहां होता। अमृत निकलता है, मैं किसको पिला रहा हूं? राहु और केतु को। संस्कृत में चंद्रमा को कहते हैं मन, मन माने चंद्रमा, मन इंद्र और चंद्रमा पर्यायवाची। तो मन पर राहु कहते हैं विषयों को, वासनाओं को। मन पर विषयों और वासनाओं का ग्रहण लगा है। इतना नहीं जा रहा है ना, फलाना काम है ना, भगवान को तो बाद में देख लेंगे। मुर्दों को बाद में याद किया जा सकता है, उनको कोई जरूरत थोड़े ना। तो मन पर राहु का ग्रहण है, चंद्रमा पर राहु का ग्रहण है। और कि आत्मा को कहते हैं संस्कृत में सूर्य। सूर्य माने शब्दों को अर्थ भी जानते चलो, सूर्य माने आत्मा। आत्मा पर केतु अर्थात दंभ का, मिथ्याभिमान का और लोभ का ढक्कन चढ़ा हुआ है, ये केतु आया हुआ है। मेरे भीतर सूरज भी है, चांद भी है, और कितने अंधेरों में जीते हैं हम सब। मुंह को देखो आंख, कहीं कोई रोशनी दिखती है? सारा अमृत आज राहु और केतु पीते हैं और देवत्व प्यासा रहता है। और हम कहते हैं कि हमने तो देवताओं की बड़ी सेवा कर रखी है, क्या बात है। गीता में नारायण कहते हैं या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागृति संगे, कि अर्जुन जो संपूर्ण भूत प्राणियों की रात्रि है वो संयमी का दिन है, योगी का दिन है। और जिसमें सारे भूत प्राणी जागते हैं सा निशा पश्यतो मुने, मुनि उसी को रात मानता है। क्यों? गुणों का भेद क्या है? ये नहीं कि एक दिन में जागता है तो दूसरा रात में जागता, रात में तो चोर भी जागता है बिल्ली भी जागता है, ना ना ऐसा मतलब नहीं। अर्थ समझो, भाव समझो, की क्या नारायण की वाणी है, ये भगवान के शब्द हैं कि तपस्वी ज्ञानी और मुनि जानते हैं कि दिन कहां है। दिन वही होता है जहां सूरज होता है, और सूरज तो आत्मा है जो मेरे भीतर है। बाहर का सूरज तो महज एक आईना है, क्योंकि मेरे आत्मा का सूरज बाहर निकल जाए तो उस सूरज की रोशनी मेरी आंख तक नहीं आती है। आती है क्या? मुर्दा देख सकता है क्या? तो इसलिए वो जानता है दिन कहां है, जहां सूरज है सूरज कहां है। वो तो आत्मा होकर मेरे भीतर बैठा है, बाहर गहरी अंधेरी रात है। अगर बाहर ये अंधेरी रात ना होती तो आत्मा रूपी इस लालटेन के बिना मुझे सब दिखते, लेकिन इसके हटते ही धुएं घोर अंधेरा छाता है, अपना पड़ना कुछ भी तो सुझाई नहीं देता। तड़पता हूं चाहता हूं तो भी तो देख नहीं पाता हूं। अगर बाहर अंधेरा ना होता तो इस आत्मा लालटेन की मुझे जरूरत क्यों होती बाहर देखने के लिए। तो इसलिए तत्वज्ञ ज्ञानी सत्यनिष्ठ आत्मा में जागते हैं और निशांत जगत में सो जाते हैं, अर्थात विरक्त हो जाते हैं। दे पे नो इंपॉर्टेंस टू इट, प्रो और अगेंस्ट, दैट इज इमटीरियल, इसका कोई महत्व नहीं है। तो सा निशा पश्चिम मिले, वो जानते हैं कि ये आत्मा के बिना जब ये सब झूठ है तो आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा में जागता है, डब्बे के भीतर रहता है। और असत व्यक्ति वो कहता है स्वामी जी आप कहते ध्यान करो वहां तो अंधेरा आपको दिखते ही नहीं, जो दिखता है सब बाहर है, उसका बाहर भी नहीं। और यही तो देवासुर संग्राम की मथानी है, और यही तो मंत्र है जिसे हम सब मानते हैं। हम इस संसार को जी सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कि हम स्वयं को परमेश्वर की धरोहर माने, जो हम हैं और हम ये बेईमानी छोड़ देंगे, पाप हटा दें कि ये मेरा है, ये प्रभु का है। और इसी को हमने पहले ऋषि में पढ़ा था कि मंदिर भी इस शरीर की ही कल्पना है। दूली उचिदारुष तनु भिर गुहा चिदिंद्र रंगी भी अविंद उस नया अनु, कि पलखी की जैसा चबूतरा, घर की जैसा गुण कमरा, सिंह की जैसा गुंबद, जटाओं की जूड़े से कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव की जैसा ही पुजारी उस मंदिर में है। वो मंदिर हम सबकी तस्वीर है कि हम क्यों संकल्प ले, हम क्यों इस बात पर अपने आप को पूरी तरह से पक्के इरादे से हम अपने आप को तैयार करें कि नारायण नहीं छूटना है, जब तो छूटना ही है, जिसे कल छूटना है वो भी आज छूट जाए, लेकिन जिसके बिना मेरा ना अस्तित्व है, ना उद्धार है, ना भविष्य है, ना ही वर्तमान है, उसे नहीं छोड़ना है मैंने। क्या हम एक इतना एक ईमानदार संकल्प ले सकते हैं, छोटा सा, कि आज से मेरा मन बुद्धि ये शरीर मेरा सर्वस्व नारायण आपके धरोहर है और मैं जीव रूप पुजारी हूं, तो पुजारी की भावना से ही अब इस शरीर का भी प्रयोग होगा। ट्रस्ट को ट्रस्ट पर्पसेस के अलावा मैं मिसयूज नहीं करूंगा। क्या हम ऐसी संकल्प नहीं ले सकते? जो ये ऋचाएं जो आज आपको खाली एक ऋचा के रूप में आप शब्दार्थ लेके जा रहे हो, आपकी टोटल एप्लीकेशन ऑफ लाइफ मिलेगी और आपका निश्चित उद्धार होगा। गाने से उद्धार नहीं होता, मैं जिसका यशगान कर रहा उसका उद्धार है, मैं दुर्गा बली गाने वालों का उद्धार है, मैं उस भजन को जीवन बनाकर जीने से ही तुम्हारा उद्धार है, और वो आप कभी बनाते ही नहीं। मेरा गाते ही नहीं है, मेरा जीती है, मेरे तो जीवन गोपाल दूसरे में गई, इसलिए राणा ने जब इसका प्याला दिया तो मीरा अगर राणा में राणा देखती तो वो मर न जाती, लेकिन मीरा राणा में भी क्या देखती है, गिरधर गोपाल, तो जिसको अमृत होना पड़ता है। और आज स्वयं आत्मा होकर गिरधर गोपाल तुम सबको जीवन की सांसों का क्षणों का